NPO Radio 1. Shaja Morali. Na het nieuws goed ingelichte kring. Deze week bleek dat een Israëlisch ministerie aanstuurt op de verdrijving van alle Palestijnen uit Gaza. Vredesorganisatie Pax roept onze regering op tot actie. Intussen zijn vrijwel alle 120.000 Armeniërs uit Nagorno-Karabach gevlucht en kijkt de wereld daar nauwelijks naar om. Maar wij wel. En dan David Beckham op Netflix. Voor wie klopte zijn hart nou intenser? Voor trainer Alex Ferguson of voor echtgenote Victoria? Bettine Vriezekoop keek gefascineerd naar de serie. Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het NOS-journaal, Ismaël de Bruin. De VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen bevestigt dat een school in Gaza is geraakt bij een bombardement. Bij de aanval zijn ook kinderen omgekomen. Eerder vandaag bracht persbureau Reuters naar buiten dat in totaal 15 mensen zijn overleden. De school staat in het vluchtelingenkamp Jabalia en wordt gerund door de VN-hulporganisatie. Bij de aanval werd het schoolplein geraakt waar tenten stonden voor ontheemde gezinnen. Ook een plek waar vrouwen brood aan het bakken waren is geraakt. De Israëlische luchtmacht zegt dat het vanmiddag Hezbollah-doelen in Zuid-Libanon heeft aangevallen als reactie op het schieten vanuit dat land. Het Israëlische leger publiceerde beelden waarop de aanvallen te zien zouden zijn. Behalve vanuit de lucht is Hezbollah ook over land bestookt met artillerievuur, zegt het Israëlische leger. Terroristische infrastructuur en raketopslagplaatsen zouden daarbij het doelwit zijn geweest. Gisteren uitte Hezbollah-leider Nasrallah dreigende taal richting Israël in de VS, maar hij zei ook dat de militante beweging voorlopig niet alle middelen in de strijd zal gooien. Bij een kettingbotsing op de A2 vlak voor knooppunt Oude Rijn richting Amsterdam zijn vanmiddag 3 mensen zwaar gewond geraakt. Ze zaten in dezelfde auto. De toestand van een kind dat gewond raakte is zorgwekkend, zegt de politie. Bij het ongeluk botsten rond 1:30 4 auto's op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog onbekend. De zwaargewonde mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een aantal mensen met lichtere verwondingen is ter plekke behandeld. De A2 richting Amsterdam is zeker tot 5:30 vanmiddag dicht tussen Oude Rijn en de afslag Utrecht-Langerak. Het weer, de regen trekt naar het noordoosten weg. In de avond en nacht opnieuw buien, de meest actieve in de kustprovincies. Ook morgen regen met aan zee kans op onweer en harde windvlagen. Het wordt 11 tot 12 graden. En dan het verkeer, Dennis Mooi. Je hoorde zojuist zo in het nieuws van het ongeluk op de A2 bij Utrecht in de richting van Amsterdam. Bij Utrecht is de hoofdrijbaan dicht. Je kan er langs via de parallelbaan, maar dat kost je wel een kwartier extra. A27, Breda-Gorkum, tussen Hank en Gorkum een 30 minuten vertraging door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En een ongeluk op de A27 van Utrecht naar Almere zorgt voor 3 kwartier vertraging tussen Bilthoven en Eemnes. Er zijn 2 rijstroken dicht. Even druk. Even sparren. Nu bij Spar verse makkelijke maaltijden. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals 25% korting op die biodynamische melk van Zuiver Zuivel. Van pionierende boeren waar de kalfjes bij de koe blijven. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Message in a bottle. Met de iconische hits van Sting en de spectaculaire dans van Kate Prince. Een inspirerend verhaal over menselijkheid en hoop. Ga voor tickets naar eventum.nl. Hey, Opa Max, mag ik morgen met jou mee kitesurfen? Wat als iedereen straks topfit 120 wordt? Dat betekent wat voor ons pensioen. Bij APG werk je aan het pensioen van 4,5 miljoen mensen. Aan de toekomst. Dat vraagt om mensen die verder kijken. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Rara, wat ben ik? Ik ben hard van buiten en zacht van binnen. Ik ben gezond en smaak lekker. Onze boeren zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. Natuurlijk betaalbaar eten. Kijk op geefboerentoekomst.nl. Eierkamp bestaat 95 jaar. Dat vieren we met voordeel voor jou in onze woonwinkels. Van merken als Montel, Auping, Trendhopper, Leonux, Artifor, Lindeloop, Zoen, hey. Ja, zoveel voordeel past niet in een radiospot. Bel op eierkamp.nl. Het is alweer bijna de 10e. En dat komt goed uit, want de jackpot van 10 november staat op 8,1 miljoen. Ja, en als je voor 7 november je staatslot koopt, maak je kans op 10 jaar gratis meespelen. De 10e kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ontdek alle jubileumvoordeel in onze woonwinkels. Vier je thuis bij Eierkamp. Vluchten is een zaak van leven of dood. Maar we kunnen toch ook niet iedereen opvangen? Verdwaald in de discussie over vluchtelingen? Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ontdek de feiten op vluchtelingenwerk.nl. Het ultieme Duitse gereedschap is nu binnen handbereik. Voor zware ladingen, eenvoudig opladen en lage kosten. We noemen dit de Opel Vivaro Electric. Voor iedere klus, de ideale bus. Stap nu over op elektrisch rijden en profiteer bij Opel nog steeds van de CEBA-subsidie. Ga voor meer informatie naar de Opel retailer of kijk op opel.nl. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Poont-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende redelijke referenten vormen vandaag de kring. Bettine Vriesekoop, vijfvoudig Europees kampioen tafeltennis, schrijfster en journaliste. Marjolein Wijnings, Midden-Oosten-kenner bij Pax voor Vrede. En Josephine Rombouts, auteur van het binnenkort te verschijnen boek Opmerkelijke Vrouwen bij Querido. En uiteraard beginnen we traditiegetrouw met het razendsnelle rondje nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Bettine Vriesekoop. Ja, mij heeft geraakt. En ik weet het nou eigenlijk niet of het nou deze week was of alweer vorige week. Maar het was heel opmerkelijk nieuws uit de atletiekwereld. Namelijk de familie Ingebrigtsen uit Noorwegen. En de jongste telg, ik dacht dat hij Jacob heette. Die is in Tokio was die Olympisch kampioen op 19-jarige leeftijd. En die hebben dus een hele strenge vader, die heet Gert. En het was al onbekend dat hij ongelooflijk strikt en was echt een boekhouder, hoe hij alles bijhield. En dat hij ongelooflijk streng was voor die kinderen, voor zijn kinderen, zijn drie zoons. Alleen nu hebben die zoons een brief geschreven naar de meest vooraanstaande krant in Noorwegen. Waarin ze dus een aanklacht eigenlijk doen tegen die vader. Omdat hij dus gewoon geweld heeft gebruikt en hun zo gecontroleerd heeft dat dat eigenlijk tot veel huiselijk geweld heeft geleid. En dat ze eigenlijk gebroken zijn met die vader. En die vader heeft dus min of meer die is gaan terugslaan. En die is nu dus een van hun grootste concurrenten aan het trainen. Dus tegen zijn kinderen. Ja, dat is zo'n bizar verhaal. Dus eigenlijk, wrang. Heel wrang. En dat je denkt van, oké, is dat nou een staaltje grensoverschrijdend gedrag? Ja. Is dat nou ouderwets? Ja. Want of is het van alle tijden ook? We gaan zo over vader-zoon-relaties door. Want jij gaat je licht schijnen op de prachtige serie over David Beckham bij Netflix. Ja. Marjolein Wijnings. Mijn nieuws. Ook sport, hè? Ook sport en ook schokkend en wrang. Dat het WK 2034 naar Saoedi-Arabië gaat. En ik las dat en ik dacht echt van, dit kan toch niet? Na wat er in Qatar, rondom Qatar allemaal gebeurd is. En de manier waarop het ging was ook heel vreemd. Dat opeens Australië zich terugtrok. En toen was alleen Saoedi-Arabië nog over. En voor Saoedi-Arabië, voor Mohammed bin Salman is nu bevestigd, alles is te koop, denk ik. Veel voetballers. Hij heeft Ronaldo al en nu heeft hij ook het WK. En het is wel een land waar mensenrechtenactivisten worden afgemaakt of in de gevangenis gezet. Ze hebben meegedaan aan oorlogsmisdaden in Jemen bijvoorbeeld. Saudi-Arabië heeft daar ziekenhuizen gebombardeerd, scholen, de boel afgesloten, zodat er geen voedsel binnenkwam. Dus mensen uitgehongerd eigenlijk. Nou, daar gaat het WK dan gevierd worden. Duidelijk. Josephine Rombouts. Gisteren was ik te gast bij de benoeming van de Nationale Piskijker tot officier in de orde van Oranje-Nassau. Pardon? Ja, dat is Volkert Engelsman. Die heeft 33 jaar geleden is hij al begonnen te praten over fair price en true cost. En hij heeft heel veel prijzen gewonnen. De Ecologic Climate Change Award, de European Business Award for the Environment. En nummer 1 was hij in de duurzame top 100 van Trouw. Maar het was heel ontroerend om te zien dat hij gisteren echt aangedaan was. Dat hij dus de burgemeester opeens op zijn feestje kreeg. En die zei, het heeft zijn majesteit behaagd om jou te benoemen tot officier in de orde van Oranje-Nassau. Maar wat is dat piskijken? Want dat klinkt helemaal niet vrolijk. Hij wil kijken hoeveel glyfosaat er dus in onze urine zit. En dat betekent? Hoeveel pesticiden wij met ons meedragen in ons lichaam. Dank je wel. Nou snap ik. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Pax is de grootste vredesorganisatie van Nederland. Hun doel: werken aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van inclusieve vrede in conflictgebieden. Wereldwijd en samen met lokale partners. Wie dacht dat de vredesbeweging een soft restant was uit de jaren 70, vergist zich. De club spreekt zich keihard uit tegen het beleid van de demissionaire regering Rutte inzake de oorlog in Gaza. Ik citeer: terwijl bewijzen zich opstapelen dat Israël ernstige oorlogsmisdaden begaat in Gaza, onthoudt Nederland zich van stemming om het geweld te stoppen. Zo blijft Nederland Israël carte blanche geven voor disproportioneel geweld. Marjolein, premier Rutte, zegt: Israël heeft toch het recht om zichzelf te verdedigen naar aanleiding van die vreselijke aanslag van Hamas. Denken jullie daar dan zo anders over? Elk land heeft het recht om zichzelf te verdedigen, maar elk land is ook gebonden aan het internationaal recht. En dat wordt hier grof geschonden. We zien massale aanvallen op burgerdoelen. Het onthouden van een burgerbevolking van water, medicijnen, voedsel. Dat zijn allemaal oorlogsmisdaden. En de Nederlandse regering heeft dus niet gestemd voor een staakt het vuren. Minister Bruinslot zegt vandaag: haar glas is hartstikke half vol in een interview. Ik heb niet tegengestemd. En zij zegt: alle beelden staan op mijn netvlies, ook de beelden nu in Gaza. Elk onschuldig slachtoffer aan de Palestijnse en aan de Israëlische zijde is er één te veel. Wat vindt Pax dat er moet gebeuren? Ja, zulke opmerkingen van sympathie heeft natuurlijk niemand iets. Het geweld moet gewoon stoppen. Er moet gewoon onmiddellijk staakt het vuren komen. En Nederland heeft inderdaad stemming onthouden van een resolutie die vroeg om staakt het vuren. De Nederlandse regering zegt: wij willen geen echt staakt het vuren, maar we willen een pauze of humanitaire pauzes. En dan willen we ook hulp bieden. Nou, dat vind ik echt heel wrang. Dan zeg je eigenlijk: we willen de burgerbevolking helpen, zodat ze daarna weer verder kunnen uitgemoord worden. Dus de Nederlandse regering wil alleen een pauze en weigert een staakt het vuren te steunen. En dat is wat nu nodig is. En dat zeggen niet alleen wij, maar dat zeggen ook mensen in Israël en zelfs families van de mensen die ontvoerd zijn. Dat vind ik interessant, want kritiek hebben op Israël. We weten dat Amnesty International is bijvoorbeeld beschuldigd van antisemitisme. Je ziet dat in Israël voor dit begon dag in dag uit demonstraties waren tegen de regering Netanyahu. Dat er ook een vredesbeweging is. Ken jij mensen van de vredesbeweging daar? Ja, ik ken nog wel wat mensen. Ik heb daar in het verleden gewerkt. Nu werk ik meer in andere landen. Maar ik volg wel mensen en heb wel contact nog af en toe met mensen. En wat ik hoor is dat echt, ja, de omgeving is wel heel vijandig. Want in Israël willen heel veel mensen gewoon wraak. En die willen de Palestijnen gewoon weg. dat is wat men wil. En er zijn vredesactivisten die al jarenlang zich inzetten voor vreedzaam. Er zijn ook voormalige militairen ook, zich uitspreken, hè? Ja, met gewetensproblemen. Ja, precies. Want juist mensen die gestreden hebben, hebben natuurlijk gezien wat er gebeurt. En er zijn heel veel mensen in de vredesbeweging die ook in het leger gediend hebben in het verleden, jazeker. Maar goed, nu zijn er dus nog steeds mensen die blijven oproepen tot een staakt het vuren. Er zijn mensen die zijn gaan protesteren. Het is een hele kleine groep, maar het feit dat door blijft gaan. En ook kranten waren heel kritisch op de eigen regering. Er is ook best wel veel kritiek op de regering van Netanyahu. Dus dat geeft wel hoop en is wel mooi ook om te zien dat mensen blijven geloven in die dingen waar ze zich al zo lang voor inzetten. Ja. Was jij afgelopen week op een grote conferentie die Nederland organiseerde over het feministische buitenlandbeleid van Nederland? Daar was minister Bruinslot en minister Schrijnemacher. Zij werden onderbroken door protesten. Wat zeiden de demonstranten en hoe reageerden de bewindslieden daar? Ja, de ministers wisten wel dat dit een gevoelig onderwerp was. Hè? Want hoe kan een feministisch buitenlands beleid consistent zijn met het beleid ten aanzien van Israël, wat eigenlijk een beleid is van het gedogen van bezetting, het gedogen van geweld en dubbele standaarden in het internationaal recht. Dus ze hadden blijkbaar wel verwacht dat er wat zou gebeuren. Dus ze begonnen ook allebei hun speeches met dit onderwerp. En toen begonnen mensen in de zaal ceasefire now te roepen. Dus oh ja? Staakt het vuren nu. Ja. En wat zeiden ze toen? Even denken hoor. Volgens mij probeerde minister Schrijnemacher haar toespraak af te maken. En zei een opmerking van dat ze het in de lijn van wat jij net ook citeerde. Dat ze het heel erg vinden. En ging door en ging weg. En de tweede dag was ik er niet bij. Maar toen sprak minister Bruinslot. En ik hoorde van mijn collega's dat die ook haar verhaal afmaakte en meteen wegging. En iedereen zei, nou, we willen hier op deze conferentie het hier nu over hebben. Hoe kan het Nederlandse beleid ten aanzien van Israël nou in godsnaam consistent zijn met een feministisch buitenlands beleid? We willen daarover praten. Maar dat wilden ze niet. Mm-hmm. Dan zijn alle ogen vooral gericht op Gaza. Wat weet jij van de situatie op de westelijke Jordaan-oever? Volgens mij heb je daar ook gewoond, toch? Op de Westbank, klopt ja, dat? Ja, dat is wel een hele tijd geleden, maar ik heb daar inderdaad gewoond. Ja, alle aandacht gaat nu natuurlijk naar Gaza. En dat is ook heel terecht. Maar tegelijkertijd, terwijl iedereen dus op Gaza gefocust is, gebeuren er in de westelijke Jordaan-oever ook allerlei hele nare dingen. Dus er zijn ook al meer dan 100 mensen gedood. En er zijn ook hele gemeenschappen verdreven. Dus er zijn al minstens 13 gemeenschappen. Het zijn vooral in het zuiden van de Westbank, Bedouïne gemeenschappen. Die zijn gewoon op trucks verplaatst. Dus die dorpen zijn gewoon weggevaagd de afgelopen weken. Dat klinkt als deportatie gewoon van mensen? Ja, dat is ook een internationale misdaad, gedwongen bevolkingsverplaatsing. Je kan inderdaad misschien ook zelf spreken van etnische zuivering. Dan heb jij ook in andere landen in de regio gewoond. Je kent het gebied goed. Je was eerder bij ons om te spreken over Syrië. Hoe groot is het gevaar dat de oorlog zich uitbreidt? Ja, die angst was heel groot toen Israël net begon met de aanval op Gaza. Toen was de angst heel groot dat Iran er ook bij betrokken zou worden, omdat er werd gezegd Hamas wordt gesteund door Iran. En in de hele regio werd iedereen eigenlijk heel bang dat Libanon erbij betrokken zou worden. Nou, ook in Syrië zitten aan Iran geleerde milities, in Irak. Het lijkt er nu op. Gisteren heeft ook de leider van Hezbollah in Libanon, Hassan Nasrallah, zijn eerste speech gegeven sinds het huidige geweld begon. En het lijkt er nu wel op dat vooralsnog niemand eigenlijk wil dat de boel gaat escaleren. In Libanon kunnen ze echt niet nog een oorlog gebruiken. Het land is bankroet. In 2006 heeft Israël toen ook zo hard aangevallen. Een heel groot deel van de infrastructuur vernietigd. Daar zit men echt niet te wachten op een nieuwe oorlog. Dus ook Thuis is er niet echt draagvlak om erbij betrokken te raken voor Hezbollah. In Irak en in Syrië zijn wel ook Irakese milities begonnen met het aanvallen van Amerikaanse bases. Ze zeggen, ja, Amerika is met schepen gekomen, steunt Israël. Dus dat is nu ook voor ons een doelwit. Een doelwit, ja. Dus er zijn wel kleine aanvallen, hoor. Dus vooral met drones op basis. Vooral om te laten zien, wij kunnen dit technisch. En niet zozeer om echt grote schade te... Je bent niet bang voor echt een hele grote regionale escalatie? Nou, daar was ik wel heel bang voor. Op dit moment denk ik van, nou, het is wel duidelijk dat niemand van de partijen dat wil. Dan hoor ik twee dingen in mijn omgeving veel. Ik denk andere mensen ook. Ik hoor, waar twee kijven, hebben twee schuld. En ik hoor, ik kan er niet meer tegen. Ik sluit me af voor dit nieuws. Laten we die eerste reactie eens onder de loep nemen. Waar twee kijven, hebben twee schuld. Ik zei al eerder, onze regering en een groot deel van de Tweede Kamer zegt ook, die aanval van Hamas die was zo vreselijk. Israël heeft het logische recht om zich te verdedigen. En het recht van de Palestijnen om zich te verdedigen. Want dat wat jij vraagt is precies de kern. Het gaat niet om twee strijdende partijen die gelijk zijn. Het gaat om een van de sterkste legers ter wereld en een bevolking onder bezetting. En Gaza en de westelijke Jordaan-oever en Oost-Jeruzalem, dat zijn bezette gebieden. En de Palestijnen hebben een autoriteit, maar dat is geen land. Dus het is een volkomen scheve machtsverhouding. En dat is ook precies waarom het kabinetsbeleid ook niet voldoet. Want het kijkt ook niet naar wat is de oorzaak van dit geweld. Wat is de oorzaak van dit conflict? En het is een conflict dat al 75 jaar gaande is. Dus in 1948, toen Israël gesticht is, zijn honderdduizenden Palestijnen op de vlucht gejaagd. En dat zijn de mensen die nu in Gaza zitten. En ook elders, maar ook vooral in Gaza zitten vooral vluchtelingen die in 1948 in het conflict op de vlucht gejaagd zijn. Dus als je niet kijkt naar wat is de oorzaak van dit conflict, hoe kunnen we recht doen, hoe kunnen we ook samenlevingen laten helen van al het geweld wat er is gebeurd, dan komt er nooit vrede. En dan moet je dus iets doen om die ongelijke machtsverhouding te herstellen. Dat is waar de interventie nodig is. Waar zo het er al is, maar dat moeten we altijd zoeken naar hoop. Je zei net al, de vredesbeweging in Israël zelf, kritiek op Netanyahu in Israël zelf. Wat verwacht je van Nederland? Pax doet heel duidelijk een oproep aan onze regering om wel zich diplomatiek in te zetten voor staakt het vuren. Ja. Is het trouwens nog mogelijk dat, ik bedoel, jij bent daar geweest, dus je weet ook van diplomatie en zo. Is het mogelijk dat onze politici voor de camera's A zeggen, maar dat er misschien stiekem wel diplomatieke actie is? En dat wij niet weten dat er nog een plan B is? Dat er wel degelijk gewerkt wordt aan vrede door Nederlandse diplomaten? Zou dat kunnen? Dat wordt wel gezegd, inderdaad, dat er achter de schermen wel wordt gewerkt. Maar het is nu al 4 weken gaande en er zijn al meer dan 9000 mensen gedood. Dus het is dan wel rijkelijk laat natuurlijk om dat door te laten gaan. En dat is de indruk die ik echt krijg. Dat men het nu nog niet het juiste moment vindt. Want Israël heeft gezegd, we gaan toch niet stoppen. En dat men dus het bewust nog een tijd laat duren. Maar moet nu gewoon stoppen. En daarnaast, ik noemde al eerder oorlogsmisdaden. In de oorlog in Oekraïne is meteen begonnen met bewijs verzamelen en zaken opbouwen in het internationaal strafhof. Waarom gebeurt dat hier niet? Dat is ook iets waar Nederland actie onder kan ondernemen. Nederland is de zogenaamde hoofdstad van het Den Haag is de hoofdstad van het internationaal recht. Nou, laten we dan ook zorgen dat we niet met twee maten meten als het gaat om oorlogsmisdaden. En iets anders wat Nederland ook heel concreet kan doen is de samenwerking met Israël op het gebied van de militaire samenwerking stopzetten. Nederland heeft samenwerking. Het gaat om onderzoek, maar ook trainingen, militaire trainingen. Op dit moment is dat echt ongepast. Kans op vrede, maar we moeten hem wel pakken. In ieder geval snel staakt het vuren en Die structurele oplossing, daar gaan we later over praten. Voorlopig minder doden. Ik hoop het. Helemaal geen meer, als het aan pak ligt. Ik hoop het, ja. Ja, dan ben ik bang dat ik naar een ander gruwelijk conflict moet. Want Nagorno-Karabach, de regio in de zuidelijke Caucasus, die decennia lang werd betwist door Azerbeidzjan en Armenië, daar heeft Azerbeidzjan nu de controle. En bijna alle 120.000 Armeense inwoners zijn gevlucht naar Armenië. De Armeense premier Nikol Pashinyan houdt bondgenoot Rusland mede verantwoordelijk voor de etnische zuivering. Het is vreselijk om zo'n woord 2 keer in 5 minuten te moeten horen, en kwalificeerde de afhankelijkheid van Rusland als een strategische fout. Gijs Kessler is specialist op het gebied van de sociale en economische geschiedenis van Rusland. Hij is verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en auteur van het boek Rusland, een land dat anders wil zijn. Gijs, heb jij enig idee hoe het gaat met die 120.000 vluchtelingen in Armenië? Wij worden al heel zenuwachtig van de situatie in Ter Apel. Ik heb even gecheckt. Dit is ongeveer de hele bevolking van Maastricht. Heeft Armenië plek om die mensen te huisvesten? Zomaar van de ene minuut op de andere. Nou, ik heb... Goedemiddag trouwens. Goedemiddag, Gijs. Ik heb gehoord dat dat eigenlijk best gaat. Het is natuurlijk een heel groot aantal. Maar er schijnt dus heel veel solidariteit vanuit de Armeense bevolking. Dus in Armenië zelf. Die toch die vluchtelingen helpen, inzamelacties. En wat de regering doet ook met name is... Je hebt een heel grote, sanatoria, kinderkampen, zomerkampen en dergelijke dingen. Die op het moment ook leegstaan, de vakantieperiode is voorbij. En daar worden de mensen ook grotendeels in gehuisvest. Dus dat voorlopig lijkt dat nog niet echt een extreme acute noodsituatie op te leveren. De Armeense broeders uit Nagorno-Karabach, uit die enclave, zijn welkom. Die zijn welkom, dat is wel heel duidelijk wat ik hoor van de mensen die ik gesproken heb. Ja. Rusland verwijt Armenië dat het flirt met het Westen. Maar de bilaterale samenwerking tussen Armenië en de EU, dat als doel had om vrede en veiligheid in het gebied te herstellen, heeft niet geholpen. De cynische uitleg daarbij is dat wij olie uit Azerbeidzjan belangrijker vinden dan mensenrechten voor Armenië. Is dat heel kort door de bocht? Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, dat is wel redelijk kort door de bocht. Natuurlijk, het is natuurlijk zeker zo, en dat geldt in niet alleen voor Nederland, maar dat geldt voor de hele EU, dat we nadat we van Rusland afgestapt zijn als olie- en gasleverancier, de relaties met andere olie- en gasleveranciers in de wereld zijn natuurlijk, nou ja, in die zin ergens belangrijker geworden. Het is niet zo overigens dat er nou heel veel gas en olie op het moment gekocht wordt van Azerbeidzjan. Verder is Nederland en de hele EU zijn eigenlijk nog steeds wel erg bezig ook om die zichtbaarheid van die samenwerking met de Europese Unie, maar ook bijvoorbeeld met de NAVO, om die zichtbaarheid van de EU te vergroten. En zeker ook nu rond die hulp aan de vluchtelingen gebeurt er best wel heel veel vanuit Nederland, maar vanuit de EU aan de verlening van ondersteuning, ook democratiebevordering, samenwerking toch op heel veel terreinen. Er is in 2020 is bijvoorbeeld een Nederlandse ambassade in Armenië geopend. Die was daar daarvoor niet. Dus je ziet dat toch op allerlei manieren wordt er geprobeerd om iets bij te dragen aan de maatschappelijke transformatie en aan de democratisering en hulp aan vluchtelingen in Armenië. En wat betekent dit nou voor de status quo in het gebied? Wat zegt dit? Het feit dat de oorlog of de, nou ja, het feit dat Rusland bijvoorbeeld zich normaal gesproken als bondgenoot van Armenië zou hebben gemengd. Ja, dat bedoel je. Ja. Nee, kijk, nee, goed, Rusland heeft eigenlijk dat er in 2018 een revolutie in Armenië is geweest. Een democratische revolutie. waarbij naar Armenië ook die samenwerking met de EU belangrijker is geworden, zie je dat Rusland eigenlijk een beetje zijn handen van Armenië af heeft getrokken. En dat zag je met name in de heropleving van die oorlog in 2020. Toen Rusland eigenlijk niet echt Armenië heeft gesteund en niet heeft willen voorkomen dat Azerbeidzjan toen al een groot gedeelte van het Nagorno-Karabakh heeft ingenomen. Dus Rusland straft is natuurlijk een beetje een groot woord, maar Rusland heeft duidelijk geeft signalen dat als jullie toenadering zoeken tot de EU, dan hoef je ook niet meer op steun van ons te rekenen. Nee, dat is heel duidelijk wel de status quo op het moment. Ja, en welke kant dat op gaat rollen. Kijk, Rusland heeft natuurlijk zeker na het begin van de oorlog met de Oekraïne de handen vol. Dus op het moment kun je ook eigenlijk nauwelijks verwachten van Rusland dat ze ook maar iets zouden kunnen doen, al zouden ze het willen. De EU vergroot de zichtbaarheid. Dus het is een beetje in de balans nu, denk ik, welke kant het op gaat rollen. Maar je denkt dus vooral Armenië, de kans dat Armenië steeds meer een bondgenoot wordt van de EU wordt steeds groter. Dat wil Armenië denk ik graag, maar er is wel een groot probleem. En dat is namelijk dat ze zowel een veiligheidsverdrag binnen een bondgenootschap, het collectieve veiligheidsverdrag met Rusland en een aantal andere voormalige Sovjet-staten zitten. Bovendien zitten ze in een verenigde Eurasiatische economische zone met Rusland. Dus het is morgen nog niet geregeld? Nee, zeker niet. En wat het natuurlijk ook nog ingewikkelder maakt is dat Armenië een van de doorvoerhavens is geworden van handel vanuit het Westen richting Rusland, dat niet meer rechtstreeks kan door de sancties. Dus je ziet dat het handelsvolume van Armenië met Rusland de afgelopen anderhalf jaar enorm is toegenomen. Maar dat is vooral de doorvoer van goederen die niet meer rechtstreeks vanuit het Westen en vanuit de rest van de wereld naar Rusland verhandeld kunnen worden door de sancties. En wat via Armenië gaat. Dus ook dat maakt het nog weer ingewikkelder. Ik dank jou zeer. Het is goed dat we toch even deze kant op hebben gekeken. Want we moeten niet zo verblind zijn door het ene onderwerp dat we het andere helemaal vergeten. Dankjewel, Gijs Kessler. En dan zit Ismael de Bruin helemaal klaar met het nieuws. NPO Radio 1. De VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen bevestigt dat een school in Gaza is geraakt bij een bombardement. Bij die aanval zijn ook kinderen overleden. Eerder vandaag meldde persbureau Reuters dat er in totaal 15 mensen zijn omgekomen. De Israëlische luchtmacht zegt dat het vanmiddag Hezbollah-doelen in Zuid-Libanon heeft aangevallen als reactie op het schieten vanuit dat land. Behalve vanuit de lucht is Hezbollah ook over land bestookt met artillerievuur, zegt het Israëlische leger. Westerse functionarissen hebben met Oekraïne gepraat over een vredesoverleg met Rusland, meldt NBC News. De Amerikaanse zender baseert dat op gesprekken met ingewijden. Volgens NBC zijn de functionarissen uit de VS en Europa bezorgd dat de strijd in een padstelling is beland. De A2 richting Amsterdam is zeker tot 5:30 vanmiddag dicht tussen Oude Rijn en de afslag Utrecht-Langerak vanwege een kettingbotsing. 4 auto's botsten op elkaar. 3 mensen raakten daarbij zwaar gewond, onder wie een kind. En dan zit Willemijn Hubert hier. Ja. Met heel somber weer. Nou, ik heb er ook gewoon zonnetjes in getekend. Oh, ik dacht, alles wat ik in de weermodellen zie, dat ga ik er gewoon toch wel inzetten. Ja, de wolkenvelden hebben gewoon de overhand. Dat is niet anders. Daar valt ook af en toe wat neerslag uit. Maar af en toe breekt die bewolking ook. En er zitten toch ook wel wat zonneschijn bij en prachtige regenbogen. Dus ik richt mijn blik vooral op dat soort dingen. Nou, op dit moment hebben we te maken met een aantal stevige buien. Gaan vooral in de kustgebieden ook wel gepaard met onweer. Ik denk dat het in het tweede deel van de avond vooral landinwaarts een stukje droger gaat worden. Vannacht hebben we dan enkele buien. Temperaturen liggen rond een graad of 8. De wind die komt uit zuidelijke richting, is matig boven land en aan zee krachtig. En morgen gaat die wind flink aantrekken. Dan komt in de kustgebieden er weer een stormachtige wind te staan. Kan ook vlagerig zijn. Windstoten tot zo'n 75 km per uur. En ook morgen hebben we een dag met wolkenvelden. Ook af en toe dus een beetje zonneschijn. En ook buien. De meeste buien vallen denk ik in de middaguren. En het wordt morgenmiddag een graad of 12. Dankjewel. Ik ga weer naar Dennis Mooi bij de ANWB. De A2 bij Utrecht. Je hoorde het zojuist zo in het nieuws. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is al een half uur vrij. Tenminste, de hoofdrijbaan is dicht. Maar dat is vanwege geplande werkzaamheden. Je kan er langs via de parallelbaan. Dat kon ook al voor het ongeluk. Vertraging is een minuutje of 10 door die werkzaamheden. Op de A12 richting Den Haag voor het knooppunt Oude Rijn. Daardoor ook 10 minuten vertraging. A27 Breda-Utrecht tussen Nieuwendijk en Gorkum. Een half uur vertraging door werkzaamheden. En een ongeluk op de A27 richting Almere zorgt voor een half uur vertraging tussen Bilthoven en Eemnes. Dank je wel. En Richard van der Made, het klinkt hartstikke gezellig. Allemaal enthousiast publiek voor Heracles PSV. Maakt Heracles een kans, denk je, in Almelo? Nou ja, dat is altijd zo, hè, in de sport, dat je vanaf het begin natuurlijk altijd kans hebt. En daarna zie je dan hoe zo'n wedstrijd zich ontrolt. Maar je moet altijd zeker in de sport uitgaan dat je kan winnen. En dat kan Heracles zeker voor het eigen publiek. En inderdaad, het is gemoedelijk. Het is gezellig. Altijd in Twente, in Overijssel, waar Heracles dus thuis speelt tegen de koploper. Nog ongeslagen, foutloos met 30 punten uit 10 wedstrijden. De volle buit voor de ploeg van Peter Bos, die hier een verleden heeft als coach van Heracles Almelo. Eigenlijk begon hij hier met zijn extreem aanvallende voetbalstijl en baarde hij daarmee veel opzien. Dat is alweer lang geleden. PSV nu met de aanval aan de linkerkant, spelend in de rode shirts op een nat kunstgrasveld. De bal gaat helemaal naar de rechterkant, naar Bakayoko. Punt strafschopgebied. Kan dit iets opleveren voor PSV? Het schot van Veerman van een meter of 18 gaat een metertje over het doel van Michael Brouwer. Dat is de keeper van Heracles. Het is beestenweer hier ook in Almelo. Grijze luchten, wind, regen, kil. Maar ik zit gelukkig onder een warme kap en ik kijk naar 22 spelers. En laten we hopen dat ze er een hele leuke, aantrekkelijke wedstrijd van gaan maken. Dat is meestal wel het geval als Peter Bos trainer is. Hij is dat tegenwoordig van PSV en doet dat uitstekend. Dankjewel, Richard. Goed ingelichte kring. Met Jaja Morali. En met Bettine Vriezekoop, Marjolein Wijnings en Josephine Rombouts. Marjolein, wou je nog heel even reageren op wat we net in het nieuws hoorden? Want jij zei net dat je toen de oorlog begon, dat je echt zorgen maakte dat het zou escaleren richting de regio. Toen zei je net, nou, het lijkt wat rustiger te zijn. In het nieuws hoorden we net toch wat onrust eigenlijk. Ja, beschietingen wederzijds, die zijn er steeds wel geweest hoor van de week. En het gebied, het blijft echt in het grensgebied. En het gebied heeft zich wel iets uitgebreid, maar het is allemaal vrij gecontroleerd wat er tot nu toe is gebeurd. Dus tot in mijn optiek is dit nu geen grote verandering. Dank je voor deze duiding. Dan, Josephine Rombouts. Een talent hebben, maar het niet mogen ontwikkelen omdat je een vrouw bent. Dat was vele eeuwen de realiteit. Maar er waren altijd een paar individuen die het toch lukte om hun gaven te ontwikkelen. Opmerkelijke vrouwen die tegen de stroom in hun droom volgden of noodgedwongen hun werkterrein verlegden. Beatrix Potter mocht geen wetenschapper worden, maar ze bleek een fenomeen, weten we allemaal, als kinderboekenschrijver en prachtige illustrator. Hedy Lamarr, de mooiste vrouw van Hollywood, legde de grondslag voor de GPS en de wifi, maar het duurde 70 jaar voordat ze erkend werd als de uitvinder. En Jane Austen, daar heb je eerder bij ons over verteld, liet al haar heldinnen trouwen, maar ze verstopte tussen de regels door haar maatschappijkritiek. Je bestudeerde de levens van vorstinnen, kokkinnen en ondernemers die onmogelijke hordes moesten nemen om tot hun prestaties te komen. En omdat China kenner Bettine Vriezekoop in de kring zit en Walt Disney ermee aan de haal ging in de Pirates of the Caribbean, wil ik dat je ons als voorbeeld van deze interessante vrouwen alles vertelt over een Chinese piratenkoningin die heerste over 70.000 zeerovers. Klinkt als een soort sprookje, maar het is wel echt gebeurd allemaal. Het is echt gebeurd. En ik heb dus een boek geschreven, Opmerkelijke Vrouwen, wat bijna uitkomt, net nog voor december. En daarin mocht ik schrijven over de levens van opmerkelijke vrouwen. En ik was daarmee bezig toen mijn zoon vanaf de bank riep: mam, deze moet je hebben. Mistress Ching uit Pirates of the Caribbean. En toen zei ik, sorry lieverd, maar ik schrijf over echt bestaande vrouwen. En toen ging die Wikipedia citeren en zeggen, ze heeft echt bestaan, maar het klinkt als een sprookje. Rond 1800 leefde Zheng Yi Cao, en dat is een Chinese piraten. En zij had inderdaad 400 jonks en 60.000 piraten onder haar bewind. Terwijl zij dus echt een vrouw jongs is. Jonks zijn van die boten, geloof ik. Jonks zijn van, Chinese schepen. Terwijl zij dus echt een vrouw is die het allemaal op de bord kreeg. Ze was niet alleen een vrouw, ze was arm en ze behoorde tot Tanka. En dat is een bevolkingsgroep die aan de Chinese zuidkust leeft en vaak op boten leeft. En zij had dan het beroep van prostituee op een drijvend bordeel. Nou, dat lijkt me helemaal niets doen voor je zelfvertrouwen. Maar zij heeft er dus een draai aan weten te geven. En dat vind ik heel opmerkelijk, dat je dat lukt. Zij ging van haar cliëntele geheimen verhandelen. Dus ze ging geheimen kopen of verkopen of zwijggeld. Chantage? Ja, Mata Hari. Okay. En dit kwam een piraat ter oren en die ging naar haar toe. En toen heeft ze dus de deal weten te sluiten. Ik wil wel met je trouwen, maar dan wil ik 50% van jouw winst op mijn naam krijgt te staan. En nou ja, dan ben je toch echt wel opmerkelijk goed in onderhandelen als dat je lukt als klein meisje. Ze trouwde met de piraat en binnen een paar jaar had ze het dus voor elkaar dat al die elkaar beconcurrerende piraten, dat waren gewoon allemaal hele arme vissers die part-time piraterij bedreven. Daarom waren het er ook zo ontzettend veel. En zij heeft dus voor elkaar gekregen dat die samen gingen werken in een federatie. Een federatie van piraten. En daar had ze hele strikte wetten ook ingesteld. Dus de buit moest ingeleverd worden en verdeeld. Vrouwen, als die verkracht werden, vooral gevangenen, daar stond de doodstraf op. En als de piraat haar ervoor kon overtuigen dat het met goedkeuring van de vrouw was, was prima, maar dan moest ze wel met haar trouwen. Het is niet te geloven. Ja, en dat heeft ze allemaal voor elkaar gekregen. En ze werd dus een enorme bedreiging voor de Chinese keizer, die niet tegen haar op kon, omdat mensen liever voor haar werkten, want daar was tucht en orde, maar wel gelijke verdeling. En de Portugezen en de Britten, die hebben allemaal oorlogstuigen op haar afgestuurd, maar het is niet gelukt. Want dat wil ik net vragen. Dat waren degenen van wie zij stalen. Ja, dus ze had daar al die handelsschepen die langskwamen. En kijk, dat was dus in de VOC-tijd of zo? Of rond 1800, dus wat daarna. Maar ja, er werd er vooral door de Britten en de Portugezen in Macau en Hongkong druk gehandeld. Dat is een beetje rond de opiumoorlog ook. Ja. En welke rol speelde zij daar dan in? Ja, die was net daarvoor, dus zij heeft daar geen rol in gespeeld. Zij was echt bezig met dat gebied gewoon de handel vrij te maken. Of te belasten, want zij kwam dus op het idee. Kijk, ze was een vrouw, ze was gewoon praktisch. Het ging haar niet om heldhaftig piraat spelen. Ze wilde gewoon geld verdienen. Dus op een gegeven moment had ze zo'n naam gemaakt als piraat dat ze paspoort ging uitdelen. Dus ze zei, het contract is dit. Of wij enteren jullie schip en wij jagen iedereen over de kling. Daarna nemen jullie schip in en al jullie handelswaar. Of we doen dat niet. Maar dan moet je dus een paspoort kopen voor een aardig bedrag. En daar gingen mensen graag op in. Want ze had dus die naam van meedogenloos iedereen over de kling jagen. En daar had ze dus ambtenaren voor in dienst genomen. Ze hadden havenkantoren opgezet. Dus dat ze had een hele ambtenarij gesticht om zoveel mogelijk geld uit die handel te krijgen. En uiteindelijk, het is een enorme godmother. Ja. Maar vroeger was dat in die tijd, kon je niet direct handel drijven met China. Hè? Dus dan waren allemaal middelmen. Dus eigenlijk was er een soort van, toch ook een middelman eigenlijk. Een tussenpersoon, maar dan op een roofachtige manier, zou je kunnen zeggen. Het was gewoon een extra obstakel. En de Chinese keizer vond het niet fijn, want zij wilden die belasting innen. Maar als ze allemaal een paspoort gekocht hadden, was eigenlijk hun handel al zo zwaar belast. Ik neem jullie mee naar het volgende onderwerp. Want jullie kunnen hier nog een uur over praten. Maar het volgende onderwerp is ook zo interessant. En Bettine, ik wil dat jij mij daar alles over vertelt. Laten we heel even luisteren naar het geluidsfragment dat het volgende onderwerp aankondigt. Tonight we bring you the story of how David Beckham became a global phenomenon. I never really did well at school because all I ever wanted to do was play football. Horror noemde Manchester United-legende David Beckham het zelf. Het opdiepen van ook de meest pijnlijke herinneringen tijdens een interviewserie die 2 jaar lang duurde. Nou ja, met tussenpauzes natuurlijk. Therapie definieerde echtgenote Victoria het. De serie van Fisher Stevens op Netflix is een hit waar nu al meer dan 12,5 miljoen mensen naar keken. En Beckham's eigen Instagram-account heeft intussen zo'n 85 miljoen volgers. De Engelse kranten kwijlen intussen over het laatste nieuws. De geridderde voetballer zou een dinerafspraakje hebben met King Charles om te bespreken of hij zijn magic touch ook kan inzetten als liefdadigheidsambassadeur voor de Princess Foundation. Dus, Bettine, wat wij ons kritisch afvragen... is deze serie een gigantische promotiefilm voor het merk Beckham... of een oprechte zoektocht naar de menselijkheid achter het imago? Wat zag jij? Ja, het is lastig hoor, want het is natuurlijk... Ik dacht wel, ja, ik ga die documentaire kijken... want ik hoorde zoveel mensen erover spreken. En ik had ook al een bepaald beeld van David Beckham. En dat komt ook natuurlijk... Ja, hij is natuurlijk van jonger dan mijn generatie... maar ik heb hem natuurlijk wel helemaal gevolgd. Ik ken zijn carrière, maar dat is ook alweer een tijdje geleden... dus het is ook al een beetje vaag. Maar wat blijft hangen is een glamour boy. En ook een jongen die voor het geld gaat. Hè, en laatst nog bij de WK in Qatar... Is hij ambassadeur, wordt hij benoemd als ambassadeur... en dan verdient hij dus 25 miljoen aan dat ambassadeurschap. En dan denk je, wat nou, heb je misschien ook nog een geëngageerde kant of zo? En dat stuit me dan een beetje tegen de borst. Maar ik moet wel zeggen, die documentaire heeft me wel een beetje ingepakt voor hem. He, dus het is wel, ja, je zou wel kunnen zeggen... het is een toch wel je een promotie. Verleid. Je bent verleid. Ja, ik ben wel een beetje verleid, ja. Er was volgens mij één scène die jou heel bijzonder raakte... Nou, kijk, hij zegt net in dat fragment hoor je hem zeggen... ja, ik was not good at school, weet je wel. En dan denk je van, ja, wat is nou intelligentie, hè? Want als je ziet hoe hij dat allemaal, dat hele imperium heeft opgebouwd... maar ook de dingen die hij zegt. Soms komt het over als van, nou ja, hij heeft natuurlijk heel veel trauma's, hè? Bijvoorbeeld zoals hij op dat WK, na dat WK... toen hij uit het veld werd gestuurd en een rode kaart kreeg... toen is hij gewoon opgehangen, letterlijk. En pop ja, met er wordt Beckham een pop van hem ja. gemaakt. Die moet door de politie weg worden gehaald. Want het alsof die aan de strop hangt. Ja, aan de guillotine. Hangt, ja, aan de strop. Ja. En er wordt gezegd in de pers... er zijn 10 briljante voetballers in 1 sukkel. Die heeft ervoor gezorgd dat we niet door zijn. Dat soort dingen allemaal. Dus die jongen, dat was nog een jongetje. Hij was 23. En dat zei zijn vrouw ook, die Victoria... Victoria Beckham, zijn vrouw. Die zei van, ja, wat kunnen we nou zo'n jongen verwijten? Weet je, het is zo'n... En die trap was ook niet zo heel erg gemeen of zo. Het was een klein tik. Nee, en later zie je ook nog degene die trap heeft gekregen... en die zegt dat het eigenlijk zwalbe was van ja, hem... Precies. Om te laten zien dat hij zoveel pijn had. Ja, maar ik ging even terug naar wat ik wou zeggen. Dat hij dus niet zo intelligent te boek staat. En dat hij ook zelf zegt. Maar dat hij intussen... Hij kan niet zo goed met die trauma's omgaan. Die veroorzaakt zijn door die ene schop eigenlijk die hij uitdeelt. Tussen aanhalingstekens. Maar dan zie je dus wel dat hij hele briljante dingen zegt. Tenminste, in mijn opinie dan. Bijvoorbeeld, hij moest een strafschop nemen. En het is finale Europa Cup. En Manchester United, die staat op verliezen. Ze is nog 1 minuut speeltijd en hij mag dus die vrije trap nemen. En hij staat bij die cornervlag en hij zegt op dat moment, in retrospectief dus, op dat moment dacht ik 2 dingen. Nou, briljant. Ik dacht, ik moet mensen nu gelukkig maken. En ten tweede, ik ging helemaal terug naar mijn kind zijn... toen ik daar alsmaar met mijn vader die vrije trappen heb... alsmaar over en over again die trappen. Aan die 2 dingen dacht ik. En wat zegt hij daar eigenlijk? Het kind zijn, daar zit je creativiteit. Ik moet het voor anderen doen om anderen blij te maken. Is je neemt afstand van je ego. En precies die 2 dingen... Nou, lees elk sportpsychologisch boekje erop na. Dat heb je nodig om uiteindelijk te excelleren. En hij geeft een fantastische hoekschop. En ja, in het laatste minuut winnen ze alsnog. Ja, het doet me denken aan... Je bent natuurlijk vaker in goed ingelichte kring geweest. En dan vertel je dat... Wat traint een sporter nou eigenlijk? Neurale verbindingen in zijn hoofd, heb je ons geleerd. Hè? Ja, precies. Dus ik moest ook meteen aan jou denken toen ik dat zag. Maar nou begon jij de uitzending dus met die 3 atleten in Noorwegen... die hun vader eigenlijk enorm verwijten. Van ja, je hebt eigenlijk onze jeugd kapot gemaakt. Dan moet je ook een beetje denken aan Michael Jackson en zo. Die vader, die zien we ook, de liefde van die vader was totaal voorwaardelijk. En die moeder die zegt ook dat ze dat eigenlijk veel te hard vond. Als hij het goed deed als jongetje, dan kreeg hij liefde. En anders dan ging die vader met de knoet erover. Hoe moeten we daar nou kijken? Dan nou, moeten we zeggen... Ik heb dat eigenlijk toch wel een beetje anders gezien, ja? Hoor. Ik vind het toch wel een heel ander verhaal dan die Inge Brietse. Vertel. Nou, met heel veel liefde keek die vader toch ook wel naar zijn zoon. En hij wist ook van, nou, die zoon heeft talent. En hij moet dit doen, hij moet die strafschoppen doen. En die jongen wilde dat ook heel graag. En uit alles bleek dat die jongen zo graag goede voetballer wilde zijn. En hij zat ook in die kleedkamer bij die Alex Ferguson... die hem eigenlijk als een tweede zoon ook, of ja, tweede vader was dat voor hem geworden. En hij wilde dat zo graag, dat voetbal zat zo in zijn hart. En hij zegt ook van ja, dat heb ik maar voor lief genomen. En kijk, als het je vader is, dan weet je ook, ik kan me niet voorstellen dat hij niet van zijn zoon hield. Dat kan ik me helemaal niet voorstellen. Dus je voelt toch die onvoorwaardelijke, jij zegt voorwaardelijk, maar ik denk als je als zoon, dan voel je toch die liefde. En als het dan iemand uit een andere familie is, dan begin je daar toch over te twijfelen. En dan moet ik zeggen, die Alex Ferguson, die speelde ook een goede rol. Hè. Dit was ook een vader voor hem. Ja, dus de trainer van Manchester United. Ja, maar die heeft toch ook een paar dingen gedaan dat ik denk, nou, ik zie hem nog zo zitten in die auto met een kapotte wenkbrauw omdat hij een schoen naar hem geschopt heeft. Ja, dat, eventjes dat... voor mensen die de serie niet hebben gezien. Dus hij heeft zijn echte vader die hem dus enorm vormt. En je zegt, dat is liefdevol. Nou, het heeft ook geleid tot een waanzinnig leven. Dan is hij een jongetje van 15 en hij wordt inderdaad soort van geadopteerd door die Sir Alice Ferguson, Alex Ferguson. Hij mag mee in de kleedkamers, wat je al zegt, bij allerlei wedstrijden van tevoren. En daar ontstaat een band die zo intens is dat Beckham later zegt, hij heeft mijn hart gebroken. En er zijn ook scènes waar je hem hoort zeggen, ja, mijn gezin is belangrijk voor me, maar voetbal is alles voor me. Dus vandaar dat ik mij ook afvroeg, het leek op momenten wel bijna alsof hij evenveel om Alex Ferguson gaf, of soms nog wel meer in zijn jongere jaren dan om zijn gezin. Ja, nou, voor mij kwam het er ook wel uit dat gezin, weet je, elke keer als hij op dat veld stond, dan keek hij eerst of zijn familie er zat, en inclusief zijn vader, hè, zijn vader, zijn ouders en ook zijn vriendin. En op een zeker moment ook op zijn 23-jarige leeftijd werd hij al vader. Dat is ook toch tamelijk jong, zou ik zeggen. Dus dat was ook heel belangrijk voor hem. En ja. Nou, ik herinner me dat Victoria zegt, nadat hij dat citaat dus heeft gegeven, van mijn familie is belangrijk, maar voetbal is alles voor me. Dan zegt zij, oh, dat is zo prachtig. Josephine, jij vindt dit ook leuk. Dan zegt ze namelijk helemaal op zijn Brits, mag ze reageren, zegt ze, it was less than ideal. Ja, het is een lastige balans, zal ik maar zeggen. Maar wat ik dan wel weer mooi vond, helemaal op het einde van die documentaire, dat is ook heel mooi in elkaar gezet. Hè. Je ziet hem helemaal in het begin, zie je hem verkleed als imker. Of verkleed, hij heeft dan zeg maar zo'n pak aan. En je ziet die honing eruit sijpelen uit zo'n tap. En hij is helemaal in het koken en alles. Weet je, hij is waanzinnig perfectionistisch. Dus alles moet schoon, alles moet keurig. En ja, dat hoe is bij op het, ja, is op het extreme normaal. Af. Ja. Dat is natuurlijk ook van ja, ik herken dat een beetje. Ik ben niet zo erg als hij, maar het is toch wel, ja, het is nooit goed genoeg. Hè? Was dat geruststellend voor jou om te zien? Nou, je ziet gewoon dat die jongen gedrild is en het moet nog beter en het is nog niet goed genoeg en het moet nog meer. Dus daar word je ook een beetje OCD van, nou, hè? En wat krijgen we nu? Een penalty. Nee. Ja, bij Richard van der Made. We hebben het over Beckham, maar bij jou gebeurt ook van alles. Jazeker, in de regen in Almelo krijgt PSV een penalty bij de 0-0 tussenstand. Na 21 minuten is het Joey Coy die naar de kant wordt geroepen door Ingmar Oostrom. Dat is de videoscheidsrechter die in Zeist zit na een overtreding van de aanvoerder van Heracles. Dat is Justin Hoogma. Ja, die haakt, en daar komt het eigenlijk een beetje op neer, in het strafschopgebied. Guus Stil, de aanvallende middenvelder van PSV. Het is een lastige en daarom heeft Coy ook heel veel beelden bekeken vanuit allerlei hoeken en gaten, standpunten. Maar de bal gaat uiteindelijk op 11 meter. En inderdaad, er wordt een directe rode kaart gegeven. Ook nog voor die overtreding van Hoogma ten opzichte van Til. De bal nu op 11 meter. En aanvoerder Luc de Jong staat achter de bal. Oog in oog met Michael Brouwer, de keeper van Heracles. Die krijgt nog even te horen van de scheidsrechter dat hij goed op zijn doellijn moet blijven staan. Van Joey Coy dus. De Jong die tot nu toe de enige echt grote kans heeft gekregen in deze wedstrijd. Maar oog in oog met Brouwer toen miste. Met de handen in de zij staat hij klaar. De topscorer van PSV. Wordt dit de 0-1 voor de ploeg van Peter Bos. PSV, de trotse koploper. Foutloos nog dit seizoen. Even inhouden. En dan de bal in de hoek geplaatst. Keeper naar de verkeerde kant. En zo staat PSV na 22 minuten in Almelo op 1-0 tegen Heracles. Luc de Jong. Ik dank je wel. Ik ga eventjes naar Josephine. Want wij weten dat jij een grote belangstelling hebt voor alles wat Brits is. Begin dit jaar met de kroning van Charles. Toen heeft Beckham op zijn Insta de koning en de koningin enorm gefeliciteerd met de kroning. En de fans vonden dat walgelijk. Ja, hij slijmt om een knighthood te krijgen, om geridderd te worden. Dat is ook gebeurd. Hoe kijk je daarnaar? De voetballer en de koning, zo'n vriendschap. Nou ja, het is natuurlijk interessant dat tegenwoordig popsterren en voetballers en sports in het algemeen zo'n enorme status krijgen. Die dus inderdaad iets te maken gaat krijgen met koninklijke status bijna. Ja. En nu, ik ben heel benieuwd hoe jij dat ziet, Bettine. Dat officieel wordt hij dus uitgenodigd, Beckham, om bij Prins Charles over een liefdadigheidsinstelling te praten. Nou is dat ontzettende gewoonte bij koninklijke hoofden om heel veel liefdadigheid te doen en daarmee hun netwerk te verstevigen. Maar in de Engelse kranten wordt het aangemerkt als iets heel anders, een heel ander signaal. Namelijk Beckham die heeft soort van gebroken met Harry en Meghan. En prompt wordt hij uitgenodigd door Charles. Dus zij zien daar een enorm diplomatiek steekspel in. Ja, dat zou kunnen. Maar liefdadigheid, ja, ik weet niet wat zijn geschiedenis is met liefdadigheid, maar waar ik mee begon, die WK in Qatar waar die ambassadeur is, ja, dat vind ik toch ook wel saillant eigenlijk. We gaan afronden. Ik heb namelijk een geweldig citaat. Dat slaat op eigenlijk alles wat we hebben besproken. Het is van een Amerikaanse psychiater, Jean Shinoda Bolen. Zij zegt: ik heb de indruk dat we allemaal ter wereld komen als kinderen die liefde willen hebben, maar als we geen liefde kunnen krijgen, nemen we in plaats daarvan genoegen met macht. Daar ging het op allerlei verschillende manieren over. Tot zover deze openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring met Bettine Vriezekoop, Marjolein Wijnings en Josephine Rombout. Zometeen is in de kantine met Wieger en Fidan. En ik zeg tegen u, tot de volgende kring. NPO Radio 1. Dit is Julie Blusset van OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. Morgen praat ik over de dubbelzinnige geschiedenis van de kibbutz. De makeover als spiegel van de Amerikaanse ziel. Let's do a makeover. No. Cher's main thrill in life is a makeover, okay? It gives her a sense of control in a world full of chaos. En het kleedje van Hitler. OVT, morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nu in Museum Voorlinde de sculpturen en schilderijen van de wereldberoemde kunstenaar Anselm Kiefer. Koop nu je tickets op voorlinde.nl. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.